نسلم لكم الاستوديو سكن بوس اف ام نلقاكم على البروغرام ميهور في السنسيلة الجراية وراء الكلمة في الكيميائي سليم بوهانجار وبروفيسور تشارلز بريفا. متى نتكلموا فوق الجراية وراء الكلمة يكولنا نراوش سماندو السيمبوليزمو في دين الجراية عش البنيدة ما طول المشية تالزفلوب تياو ديم حاسب بالسيمبولي. F'dan il-qasam tal-ħsieb, is-simbolu għandu realtà dinamika għax jintrabat mal-ħajja esterna u jitgħabba b'valuri emotivi u konċettwali. Is-simbolizmu jżid valur ġdid ma' oġġett jew ma' emil mingħajr ma jfixkel il-validità immedjata tal-oġġett jew emil. Sewa, f'dan il-kuntest ta' min ifakkar li ħafna studjużi jaraw lill-bniedem bħala l-annimal illi jissimbolizza. Ġifri dan huma din hija idea li ġejja minn skolari ta' diversi disciplini li jarfu l-issiwi tas-simbolizmu fil-ħsieb tal-bniedem. Aħna dak illi qegħdin ngħidu hawnhekk jaqbel ħafna ma' dan u fl-istess ħin qed nuru l-antenati tagħna it-tip ta' mentalità tagħhom kif kienet. U din il-mentalità ta' nisna tal-qedem fija naraw żewġ livelli ta' realtà. L-ewwel net insibu l-oġġett viżibbli fl-ambjent immedjat u t-tieni il-figura li titqabbel ma' l-oġġett biex tikkristallizza l-idea. Hija mentalità li tara r-relazzjoni ta' ħaġa ma' oħra qed tagħmel paragun, imma paragun kultant anke tagħmlu b'mod inkonxju, mhux bil-fors dejjem ikun konxju fil-bidu, bil-fors kien konxju imma mbagħad isir awtomatiku. Aħna fil-programm ta' qabel tkellimna wkoll fuq il-lingwa istituzzjonalizzata tistabbilixxi ruha fil-mentalità issir biex ngħidu hekk fossili tal-ħsieb Malti fil-lingwa. U dawn in-nies kellhom xeħta għall-ħsieb simboliku jew figurattiv. U b'hekk setgħu ngħidu aħna jiddentifikaw il-moviment ta' mewġa managġa iktar il-quddiem naraw kif waslu biex mewġa iqabluha managġa. U anka pereżempju jidentifikaw it-tfittxija bir-reqqa m'għarix. Ħa nibdew minn dal eżempju. Aħna fil-Malti ngħidu għarrex li huwa verb. U għarrex ifisser meta inti toqgħod tifli bir-reqqa xi ħaġa sewwa u naturalment qed tfittex bajnejk. Inti. Imma allura x'inhi l-konnessjoni bejn li inti tfittex bir-reqqa bajnejk u l-eruq ta' għarrex illi huwa l-erq huwa għajn r-x għanna għarix. Allura għarrex illi jinti għed ħares u għarix. Għarix u għamla ta' kamp biex niftehmu, ma'mul bl-esieleċ, insomma, bil-ħatab. Il-konnessjoni hija l-azzjoni li l-bniedem jagħmel meta ikun qiegħed jarrex iħares bir-reqqa kultant jitfa' il-pala ta' jdeħ fuq għajneħ biex ikenninhom mix-xemx ħalli għajneħ ikunu jistgħu jiffukaw fuq l-oġġett li kun qed iħares. U allura dik l-azzjoni li l-bniedem jagħmel bil-pala ta' jdeħ fuq għajneħ, ġifieri aħna nistgħu nispjegawha qed jagħmel għarix fuq għajneħ. U allura hemmhekk qed jarrex jiġifieri qed jagħmel għarix fuq għajneh biex jiflisew. U mbagħad eventwalment dik il-kelma ħadet it-tifsir tagħha li wieħed jifli bir-reqqa. U allura issa anke jekk jiena pereżempju jkun qed nagħmel xi daqsxejn riċerka fi ktieb u nibda narrex eżatt għal xi terminu li għandi bżonn, naturalment mis noqgħod nagħmel dik il-mossa li nitfa l-pala ta' idejja fuq għajnejja. Għax issa il-metafora spiċċat sewa, ġifieri mietet, aħna l-aħħar darba konna tkellimna fuq metafora mejta, alright, u allura issa it-tifsira però tagħha li inti tħares bir-reqqa baqgħet. Hawnhekk qed naraw daqsxejn is-simbolizmu kif jaħdem. Issa dan is-simbolizmu mhuwiex xi ħaġa li tinħoloq u tmut, kultant is-simbolizmu jidħol fil-viżjoni universali. Iġifieri, ċerti simboli ikunu komuni għal diversi pajjiżi. U kultant is-simbolizmu ikun lokali. So. Aħna issa se naraw daqsxejn xi ħaġa mit-tnejn. Ma ħan nibdew daqsxejn bil-viżjoni universali. ċerti ideat huma parti mill-ħsieb kollettiv tan-nies, jiġifieri għaliex aħna bnedmin inkunu fejn inkunu se naħsbu l-istess. Din niftehmu biex nagħti idea daqsxejn ħafifa. L-idea ta' potenza qawwija il-fuq mill-bniedem dina ma ġietx għax twildet f'pajjiż u mbagħad inxterdet, imma min kien fl-Ewropa, min kien fil-Mediterran, min kien fil-Vant Nofsani, min kien fl-Amerika tisfel u ta' fuq, daw in-nies kollha kienu jmorru bil-ħsieb, issa daw qatt ma ltaqgħu, jekk imorru lura żmien preistoriku, żmien bikri, edha ma kienx ikun hemm konferenzi internazzjonali biex jaħaltu u jpartu l-idejat, imma kulħadd ġie bl-idea illi hemm xi qawwa x'imkien. Fint f'dan is-sens qed ngħid il-viżjoni universali. U is-simbolizmu fil-lingwa, all right, ġarrab xi ħaġa bħal dan. Ħana raw daqsxejn. Sa xi ħut minnhom jidħlu wkoll fil-komunalità tal-ħsieb. Jiġifieri jista' jkollok grupp biss ta' pajjiżi li jaħsbu hekk tkun dik ir-roqa ta' ħsieb f'dak il-pajjiżi. Jiġifieri nsibuhom komuni wkoll f'popli differenti. Imma dan li qed infisser bih. Donnu hemm element ta' universalità f'ċerti każijiet. U bekk wieħed jista' iressaq l-argument tal-oriġini komuni tar-razza umana, jekk aħna mbagħad inkunu rridu nidħlu f'dal argument, aħna jiena u inti min nista' nidħlu f'dal argument silejna hawnhekk għax mhuwiex il-qasam tagħna, imma aħna qegħdin naraw li ċerti aspetti tal-lingwa tagħna għalkemm qegħdin iffossilizzati fil-lingwa tagħna u ġejjin għax aħna writnihom mill-qedem sewa u qegħdin hemmhekk stabiliti, xoħod minnhom jinsabu wkoll f'pajjiżi oħrajn. Ħa nieħdu eżempju ix-xebħ illi hemm bejn ħmar u donki. Ġifieri hawn san qabbel it-terminu Malti mat-terminu Ingliż. Sewa. U ħa nibda billi ngħid illi aħmar u ħmar għandhom l-istess eruq. Aħmar u ħmar. Ħamara. Allura ġej mill-istess kunċett iva. Min kien l-ewwel? Jiena naħseb li l-ewwel kien il-kulur aħmar. U l-ħmar li ħafna drabi huwa kannella. Issa aħna rridu nibqgħu naħsbu minħabba li kemm jista' jkun qed immorru daqsxejn fil-font tal-lingwa tagħna, rridu naħsbu iktar fis-semitiku. Il-kelma kannella hija romanza. U allura ma kellhomx kelma għal kannella fl-ewwel saf tal-kuluri Maltin. Il-kannella kien kulur aħmar. U biex jiddeskrivu xi ħaġa li kienet kannella mill-lewn il-ħamrija, kienu jużaw il-paragun għara s-simbolizmu issa mill-lewn il-ħamrija. Isibu xi ħaġa kannella u jgħidu li hija hekk. Jew inkella illi kienet ħamranija. Niftehmu, jiġifieri l-eqreb minħabba li hemm kulur nieqes fis-saf semitiku, qed ngħid issa, mhux fil-kuluri tal-lum. Jekk konna ċans f'dawn il-programmi wkoll naraw daqsxejn il-firxa tal-kuluri kif żviluppaw, għax hemm firxa sabiħa wkoll. Fis-saf semitiku tal-kuluri, il-kannella huwa nieqes għaliex kienu jinqdew bil-kulur aħmar. U allura meta kienu jaraw dal-annimal li huwa ħamrani, eventwalment meflok ħamrani, annimal ħamrani, ġiet ħmar, u allura hekk għandek il-konnessjoni bejn il-kulur u l-annimal. Imma li hu interessanti għas-suġġett tagħna fejn aħna qegħdin naraw il-viżjoni universali, illi l-kelma donkey fl-ilsien Ingliż qadim imma hija magħmula minn żewġ partijiet. Għandek id-don illi ġejja minn dan, D-U-N jiġifieri, u l-ki. Id-dan tfisser kannella daqsxejn maħmuġ. Id-dan, ftehmna, u il-ki tfisser annimal. Mela anka fil-kelma donkey hemm il-ħiel tal-kulur. Naturalment, illum issa fl-Ingliż modern dak il-ħiel intilef. Ara, l-istess hemmhekk għandna metafora mejda wkoll fiha. Din niftehmu, jiġifieri il-Malti u l-Ingliż hawnhekk ippreservaw fil-ġrajja tal-kelma tagħhom, fl-iżvilupp tal-kliem tagħhom, l-idea tal-kulur. U hawnhekk għandna dak isom użaw l-istess kunċett, l-istess metodu. Ekku. Biex sawru din il-kelma. Sawa, u xie fisser silejn dan, illi l-bniedem iħad fej iħad, għet jaħseb l-istess. U għalek, jien iktar il-qoddimat li aħna nistgħu ngħidu li l-bniedem ġej mill-istess razza. U xek, għax. Però, nerġa' ngħid ma nidħolx f'dan għax mhux il-qasam tiegħi, imma hawnhekk għandna wieħed mill-Ewropa ta' fuq u wieħed mill-Mediterran li qegħdin jaħsbu l-istess. Issa l-argument jista' jkun li aħna ħadna kollox bil-lest mill-arbi f'dan il-każ. Ok, però l-argument ċorta jibqa' illi n-nies fil-Mediterran sewwa anka huma ġejjin minn fejn huma ġejjin. Sewwa is-semitiċi illi tawna din il-kelma jekk tawilna huma, sewwa. Xorta kien hemm dik li aħna qed ngħidu l-komunalità fil-mod taħsib. Għax hawnhekk għandna dan ix-xebħ. Hemm każijiet oħra li wieħed jista' jitkellem iktar il-qudiem, pereżempju naraw il-konnessjoni bejn ħabel u kejbil. Ma daka nidħlu għax daka jidħol f'argument ieħor. Ħanieħdu eżempju ieħor biex naraw aħjar il-viżjoni universali tal-moħħ uman. U dit darba sanieħu dik li semmejt l-ewwel il-mewġa u n-naġa. Issa, fil-Malti aħna għandhom x'jaqsmu daw it-tnejn. Aħna fil-Malti għandna il-verb inijaċ. Inijaċ meta il-baħar ikun bil-mewġ qasir u kull mewġa, il-quċċata tal-mewġa qasira, mhux meta tkun mewġa kbira, alright, tkun birrawa. U meta inti tħares lejn il-bajja minn li mewġ qasir bil-rawa, tajt il-baħar qed inijaċ. Form oħra rdiżdajt, tajt rakkem hemm naċ fil-baħar. Ftehmna? Dawn huma tnejn huma possibbli għal min qed jużhom. Issa, il-paragun huwa li meta inti qed tara din il-mewġa qasira bil-rawa fuq, qed tqabbilha għara simbolizmu mannaġa u hawnhekk allura qed jgħidilna dan il-verb li meta kienu jippruvaw ifissru id-dinja tagħhom, l-antenati tagħna, kienu jifissruha mill-aspetti ta' ħajjithom stess. In-naġ kienu parti mill-ambjent. Anzi, ħafna drabi nistgħu nimmaġinaw, anka kienu jorqdu magħhom. Kienu parti minn ħajjithom. Allura, bil-fors li jassimilawa jew kellha joħorġu dak is-simbolizmu viċin ħafna għalihom. Sewa. Imma dan xi jfisser? Li il-Maltin kienu speċjali? Le, aħna s-suġġett tagħna llum huwa il-viżjoni universali. Insibu li f'ċerti lingwi ukoll hemm dil-idea ta' tqabbil tal-ilma ma' xi annimal. Issa ħanaraw daqsxejn. L-ewwel, kif għad l-annimal qed jitqabbel qed jintrabat mal-ilma, pereżempju fiċ-Ċiniż insibu omofoni li jfissru naġa u ilma kbir. Homofoni jġifieri kliem illi jinstema l-istess. Sawa? Fil-Grek għandna aiges li tfisser mos u mewġ qawwi. Mela l-istess kelma qed tfisser żewġ affarijiet l-istess fil-Malti. Meta aħna ngħidu kemm hemm naġ fil-baħar ma jfissirx illi qabżu l-annimali fil-baħar. Għan niftemu, imma nkunu għet nfissru hemm dan it-tip ta' mewġ qasir bir-rawa. Ġifieri, diġà sibna iċ-Ċiniż, il-Grek. Fil-Franċiż, moton tfisser naġ u mewġ bir-rawa. U bir-Russu, baraxki, ukoll tfisser naġ u mewġ bir-rawa. Ma dan nistgħu nżidu wkoll bl-Ingliż il-White Horses, għax in-naġ tal-baħar. Bl-Ingliż qed tinqaleb u ssir White Horses. Mela fejn l-oħrajn użaw in-naġ u l-mos, l-Ingliż qed juża żwiemel. Ftehmna? U l-White Horses huma fil-fatt dan il-mewġ li jobrhom bir-rawa bajda. Issa f'din il-viżjoni universali tal-moħħ uman jidher it-tqabbil tal-mewġ ma' annimal imma l-għażla tal-annimal fil-paragun naġ mos u żwiemel hija lokalizzata qed noħroġ id-differenza issa bejn dak li hu universali dak li hu lokali. Min jara hekk u min jara hekk naturalment skont kemm l-ambjent jew il-ħajja soċjali kienet tagħti importanza lill-annimal. Ftehmna? Jiġifieri aħna qed norbtu lilna nfusna. Ċoja l-antena titana, rabtu il-perċezzjoni tagħhom mannaġa. Ma per eżempju fl-Ingliż rabtu ma' żwiemel bojot. Żwiemel bojot forsi huma rari, allura ithom daqsxejn iktar importanza hemmhekk. Mela hawnhekk għandna dan it-qabbil li għalkemm fil-lingwa tagħna hemm ġrajja, però l-ġrajja tagħna għax aħna faċli stajna. Meta għedin nitkan fuq ġrajja wara l-kelma stajna għarna inieħġ huwa verb li jorbot il-dera tan-naġa mal-forma, mal-għamla tal-mewġa. U konna nifu hemm. Imma meta aħna mbagħad dan ndaħluh f'kuntest usa ta' lingwi differenti, sewa naraw li hemm l-istess, allura bil-fors naslu ngħidu isma' ngħidu dana. Il-Maltin l-antenati tagħna ħasbu bħal ma ħaseb bniedem ieħor f'pajjiż ieħor anke mingħajr ma kellhom komunikazzjoni bejniethom. Issa din il-komunità tal-ħsieb tista' tkun frott tixrid. Dena ma nistgħux niċħdu aħna sewwa li jista' jkun li jkun hemm xi għamla ta' simbolizmu li minħabba li jkun hemm kummerċ ma' xi pajjiż sewwa jew ma' x'imkien l-idea jinxterdu. U dina kien jiġri ħafna, u għadu jiġri sal-lum, tantu hekk il-lum aħna, all right, mux meta nsifru biss, manka meta naraw il-televizjon, nisimgħu il-radju, ftehmna, il-gazzetti, ġifieri hemm ħafna affarijiet, l-internet, kollha tituna ruxmata, kunċetti u simbolizmu li aħna mbagħad insarfu, kultant anke nittraduċu kelma b'kelma, all right, u nagħmlu tagħna, all right. Issa it-tifrix kulturali huwa importanti fih dan, għax aħna wara kollox dak li qegħdin naraw, it-tip ta' kultura kif effettwat il-lingwa fl-antiku fossilizzat ruha ġol-lingwa tagħna. Dal-iktar li jidher naturalment fitwem min religjuż jew kella fid-drawwiet superstizzjużi. Ħanieħdu eżempju ieħor, il-bambin miegħek meta t-tfal jazzu. Ikunem dan il-bambin miegħek sewa jew inkella bl-Ingliż għaliex aħna qed naraw daqsxejn il-viżjoni universali sewa jgħidu bless you meta taqtas. Mela il-bambin miegħek u bless you. Hemmhekk qed ibierek u aħna qed nibatu lill-bambin biex joqgħod miegħek. Għaliex għax meta taqtas inti tkun qed tiftaħ ħalqek. U l-idea antika li l-ispirtu ħażin jista' jidħol ġo fik. Meta inti tiftaħ ħalqek, anka meta aħna meta konna nittewbu, suppost hekk għadna wkoll illum, kienu jgħidulna qatti ħalqek, L-ideja minn hemm ġejja biex l-ispirtu ma jidħolġu fik. U allura meta meta ikollok tifel żgħir qed jgħatas. Tgħidlu bambin miegħek. Ġifieri, ups, ħalli ma jidħolx l-ispirtu l-ħażin, jew kellha bless you, ħalli nbirgek u ma jidħolx. Hawnhekk ukoll għandna dan it-tlaqqieħ tal-ħsieb mil-lingwa l-oħra. Naħseb illi bħala eżempji għadna biżejjed u bħalma nagħmlu s-soltu nitkellmu daqsxejn fuq l-ismijiet. U llum imisna l-ittra de. Nibdew bl-isem Damien jew Damjan sewa li jfisser wieħed li jimmansa. Dana dan l-isem l-iktar li jużawh il-Kattoliċi biss ma jużawx. Insomma sa jinxteret, però oriġinalment kien isem bħalma jedna kien Carmen ukoll sewa li jużawh il-Kattoliċi. U r-raġuni għaliex wieħed li jimmansa huwa fis-sens reliġjuż ta' dak li jikkontrolla lil-ħażin. Right? Ġifieri ma' din l-idea il-Kattolċi qabdu u ħarġu dan l-isem. It-tieni isem huwa Daniel jew Daniel jew Dani jew Dan Daniel, right, jew Danieli, illi tfisser Alla huwa mħallef. Fil-Bibbja, il-ġrajiet tal-profeta Daniel kellhom lan li jispiraw fiduċja fil-poplu ta' Alla, fost il-poeti Maltin insibu lil Daniel Massa. Sewa. Naturalment Daniela ukoll tfisser Alla huwa mħallef sewa, għaliex aħna mbagħad l-idea naħseb jiena rridu nżommu f'moħħna li fl-imodi l-idea kienet iktar patriarka. Sewa s-soċjetà allura l-ewwel qisu jinħoloq l-isem tar-raġel u mbagħad minnu joħroġ tal-mara. Isem ieħor li jibda bid-de ngħidu Daphne. U Daphne tfisser xitla. Fil-mitoloġija Griega, Daphne kienet ninfa li s-saħħar warajha l-alla Apollo u biex taħrab minnu l-alla tbidluha f'xitla. L-isem kien jintuża l-aktar għall-klieb sa' qabel is-seklu 20. Insibu r-romanziera Daphne du Maurier. Sewa. Għandna l-isem ta' Daryl, li tfisser ħanini, David, Dave jew Davy, li jfisser maħbub. Fil-Bibbja nsibu l-Sultan David. Sewa l-iktar wieħed magħruf. Debora jew Debi, li tfisser naħla. Dennis jew Denis, li tfisser ta' Dionisju. L-alla tal-imbitu x-xalar. Allura hemmhekk għandek l-idea tal-brilju u ta' divertiment. Diana jew Diane, li hija alla mara tal-qamar u l-verġinità, ġifieri dina naturalment diretta mill-isem tal-alla mara, Diane u Diana. Dionisju, sewa, illi diġa għadna illi jfisser alla tal-imbit u x-xalar, u mbagħad għandna Derk jew Derek illi tfisser mexxej tal-poplu. Hawnhekk l-iktar forsi isem popolari ta' Derk huwa Derk Bogard li kien artist tal-ġenerazzjonijiet tan-nofs biex niftehmu tal-films. Donald tfisser dinja qawwija. Issa dawna interessanti għaliex jekk nieħdu Donald dinja qawwija. Meta għandek l-ħsieb fil-ħsieb bikri għandhom dit-tarbija hekk u qed jaraw daqsxejn x'inhuma l-istennijiet minn din it-tarbija li din tittoffri dik l-istabilità, dik il-qawwa tal-futur. Id-dinja hija qawwija għal dan il-bniedem, għax dan il-bniedem sa jwassal biex itejjeb xi ħaġa. Ġifieri hemmhekk tarġa' hemm ukoll fiha anfisha anke t-tifsira hemm ġrajja oħra. Naturalment ħafna minnhom dawna noħduhom aħna mill-etimoloġija tagħhom. Sewa, ngħaddu għal Dorin jew Dori li tfisser imdejqa. Mbagħad għandna Doris, isem ta' ninfa tal-baħar fil-mitoloġija Griega, ġifieri il-mitoloġija Griega ikkontribwiet għal ħafna ismijiet ukoll. Għandna Dorothy, jew Dora, Dorothea, Dot, Dotty, Dodo, Dodi, right? U Dorothy dawn huma kollha il-derivazzjonijiet tagħha, sewa ta' Dorothy, tfisser rigal ta' Alla. Fl-Ingilterra fis-seklu 16 l-isem tqassar għal Dolly. Doll u bdew jużaw għall-pupi tal-lob. Charles Dickens iqassru għal Dorrit fir-romanz tiegħu Little Dorrit. Sewa, interessanti għax inti hawnhekk tajt il-ġrajja tal-kelma doll, pupa, sewa fl-Ingliż minn fejn ġiet, ġifieri ġejja minn Dorothy, illi wkoll allura il-pupa fil-kunċett Ingliż tfisser rigal, naturalment mhux tagħha għax il-pupa jagħtihelek xi ħadd li jħobbok. Imbagħad għandna Dovik jew Ludovico jew Ludwik, sewa li fisser gwerrier famus. Huwa isem li ġej minn Lewis. U hekk b'dak l-aħħar tarif għamilna analiżi wkoll ta' l-ismijiet u minn fejn oriġinaw niġu fit-tmim dan ir-raba' programm fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma aħna nistednukom biex tinaqdu magħna bħalul ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom. Thank you.